Sohbetimize konu olan hadis-i şerif Müslüm'ün 144 no'lu rivayetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi arz edilir. Bir hasır çubuğu düşünün kardeşlerim. Eğer görmeyen kardeşlerim varsa misal şöyle çubuklarının olduğunu düşün. Bunlar kamıştan veya lifinden yapılır. Şöyle bir gidilir. Sonra çaprazlama örülür. Sonra böyle çaprazlama. Yani örülen bu hasır hem tutucudur, hem bir şey geçirmez, hem yere hem de dama serilir, üzerine toprak atılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz yaşamış olduğu o toplumda kıtlıkla, yoklukla imtihan olmuşlardı. Hatta bir gün Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelince mübarek göğsüne hasırın izi geçiyor. Ömer ağlıyor. Kayserler diyor, Kisralar diyor, depdebe içinde saraylarda yaşarken sen ki diyor Allah'ın Resulüsün diyor. Şu diyor hasırdasın ve hasır mübarek göğsüne iz yapmış diyor. Aleyhissalatü vesselam şu mübarek sözleri söylüyor. İstemez misin ya Ömer diyor. Dünya onların, ahiret bizim olsun diyor. Evet kardeşlerim. İşte hasır böyle bir şey. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam da insanlara veyahut ashabına bir şey anlattığında hep onların gözünün önünde olan ve çok basit söylediği sözleri kavrayacak şeyleri seçerdi. Mesela ilmiyle amel etmeyen şu kandile benzer. O kadar güzel bir söz ki nedir? Şimdi lamba var da bunu kavrayamıyoruz. Kapatalım, kandili yakalım, mumu yakalım. Karanlığı mum ne yapıyor? Aydınlatıyor. Ama aynı zamanda ne yapıyor? Kendini yok ediyor. İlmiyle amel etmeyen alimin misali böyle deyince başka bir söze gerek kalmıyor. İşte hasır da hasır çubuğu gibi fitneler insana arz edilir deyince insan gerçek yaşamda, şu sosyal yaşamda kaçacağı hiçbir yer yok demektir. Ama bir kadınla, ama bir malla, ama bir sözle, ama bir makamla, ama bir nefisle, ama bir kardeşinle, ama eşinle, ama çocuğunla, yani her yönden fitneyle nesin? Karşı karşıyasın diyor. Ve dikkat edin, hadis-i şerifte fitneler nereye arz edilir? Göze mi diyor? Yok. Kulağa mı? Ama bak göze de, kulağa da, ele de hitap ediyor aslında. Fakat her şeyin medarı neresi? Hükümdar burası. Bura düzeldiği zaman bu da düzeliyor, bu da düzeliyor, bunlar da ne yapıyor? Düzeliyor. İşte diyor fitneler kalbe hasır çubuğu gibi ne yapılır? Arz edilir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor kardeşlerim. Hangi kalp bu fitneyi içerse ona siyah bir nokta konuluyor. Bakın şurayı bembeyaz kalbiniz olarak ele alın. Bir tanesini yedin. Ne oldu? Beyaz zedelendi. Sonra zedelenen kalp ne oluyor? Kapkara oluyor. Aynen ters çevrilmiş bir testiye benzer. Düşünün dolu bir kap çevrilince ne olur? Bomboş kalır. Ve yer gök durduğu müddetçe fitneleri reddetmez hale gelir diyor. Hangi kalp de diyor kardeşlerim? Bu fitneyi reddederse buna ne lekeydi? Siyah. Görüyor musunuz? Hangi kalp de reddederse diyor ona beyaz bir nokta konur ve o kalp cilalı taş gibi olur. Yer ve gök durduğu müddetçe bu kalbe hiçbir zarar ne yapmaz? Vermez diyor. Dikkat edin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette. Vücutta bir et parçası var diyor. Bu düzeldi mi? Hepsi düzelir. Bu bozuldu mu? Hepsi bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalptir diyor. Şimdi